си красива си, когато плачеш ти. Но твоите сълзи сърцето ме боли. А какво да сторя, за да спра в очите тъжни твоите сълзи? Нима виновен съм, че ти към мен сама силно се превърза. А какво да сторя, за да спра в очите тъжни твоите сълзи? Нима виновен съм, че аз към теб самия силно се обърза. Съм, че аз съм теб самия, силно се обърза.